بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، زمن دا عقيدة دورة فنمد البراعة في دميان الشرك الطاعة شروع نبتير درسونو كم دا ديمقراسي تعريب كده أو داغي تعلقهم دا إسلام سر بيان كده چه ديمقراسي دا إسلام سر ست تعلق داري بهم دا ديمقراسي دري أركان بيان كده چه حرية العقيدة وحرية الرأي وحرية الشخصية دي. نو په دې درس کې به د دیموکراسۍ متعلق بله یو مسله بیان کړو چې هغې ته مسألة المساوات ویل کېږي، چې دا هم د دیموکراسۍ د ارکانو څخه شمیرل کېږي. وضاحت یې دا دی چې دیموکراسي نظام چې په هر ځای کې وي، نو د خلکو او د اجتماع په مابین کې د مساوات په اساس قایم دی، چې د نارینه او زنانه په مابین کې به هیڅ فرق نه کېږي او نه به د دین یا د مذهب د وجې نه فرق کېږي، بلکې ټول خلک به پکې یو شان دی. نو دغه د مساوات مسله د دیموکراسۍ قانون په ټولو کتابونو کې شته دی. په دې باره کې موږ د عراقي قانون د کتاب نه 13مه ماده راخلو چې په هغې کې وي ان العراقيين متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او الدين او المذهب او العقيده او الحاله الاجتماعيه. وایي چې ټول عراقي اوسیدونکي به د قانون په وړاندې برابر وي، چې د دوی په منځ کې به د جنس یا د دین یا د مذهب او یا د عقیدې او یا د اجتماعي حالت له وجې تمييز نه شي کېدلی. د مادې بعضې الفاظ هم پرېښودل، کوم چې موږ ته مهم دي هغه هم ذکر کړل. د مساوات په مسله کې به موږ په درې نقطو کې بحث کوو انشاءالله. اوله نقطه د بحث دا ده چې په دیموکراسي نظام کې به ټول خلک برابر وي، چې د جنس له وجې به پکې تمیز نه شي کېدلی، یعنی ښځه او سړی به برابر وي. دویمه نقطه د بحث دا ده چې په دیموکراسي نظام کې به ټول خلک برابر وي، چې د دین له وجې به پکې تمیز نه شي کېدلی، یعنی مسلمان، یزیدي، نصراني، رافضي، اشوري، کلداني، شیوعي، ټول به په دغه قانون کې برابر وي، چې په منځ کې به د دین له وجې تمیز نه شي کېدلی. دریمه نقطه د بحث دا ده چې په دیموکراسي قانون کې به ټول خلک برابر وي، چې د مذهب له وجې به په منځ کې تمیز نشي کېدلی. نو زموږ بحث په همدغه درې نقطو کې رابند دی. نو اوس د بحث اولې نقطې ته راځو، هغه دا چې په دیموکراسي نظام کې به ټول خلک برابر وي، چې د جنس له وجې به پکې تمیز نشي کېدلی. نو د دې مسلې تفصیل ته راځو، چې دغه تفصیل به په آیات او حدیث بینی، چې د دغه تفصیل نه به زموږ د خویندو، میندو او لورینو سپکاوی مقصد نه وي، بلکې دا زموږ شریعت دی چې موږ یې تابعداري کوو. نو اوله مسله پکې دا ده چې آیا زموږ په دین کې نارینه او زنانه برابر دي او که نه. نو جواب دا دی چې زموږ په دین کې نارینه او زنانه برابر نه دي. نه زنانه د سړي سره برابره ده او نه سړی د زنانه سره برابر دی، بلکې د دواړو ترمنځ ډېر فرقونه دي، چې دغه فرقونه په دوه قسمونو ته تقسیم دي. اول قسم قدری کونی فرقونه دي، یعنی د نارینه او زنانه ترمنځ هغه فرقونه چې الله عز وجل په تقدیر کې کړی دي، چې فدایشي فرقونه ورته هم ویل کېږي. او دویم قسم شرعي فرقونه دي، یعنی هغه فرقونه چې الله عز وجل د ښځې او سړي ترمنځ په بعضې شرعي مسایلو کې بیان کړي دي. نو اوس د دې فرقونو تفصیل ته راځو، خو لیکن دغه فرقونه چې بیانوو نو دا د جنس د ښځې او د جنس د نارینه ترمنځ بیانوو، د افرادو نه پکې بحث نه کوو، بلکې د جنس نه پکې بحث کوو. نو اول قسم چې قدري او کوني فرقونه دي، یعنی فدایشي فرقونه دي، نو هغه دا دي: اول، نارینه او زنانه د یو بل نه د شکل او د جسد په لحاظ سره مختلف دي. هغه دا چې الله عز وجل د نارینه په جنس کې قوت اچولی دی او د ښځو په جنس کې ضعف او کمزوري اچولی ده، نو دا د جسد په لحاظ سره فرق شي. دلیل پیدا الله د کتاب نه دا دی چې هغه دوه ښځې چې ګډې او بزې سره ولي او د الله نبی موسی علیه السلام ورله خړوب کړې وي، نو د موسی علیه السلام په باره کې یوې لور خپل پلار ته دا خبره کړې وه: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. يا بلارا پا مزدوري سره ونسا ديلارا، يقينا غرد هاغا چانا چه تاي پا مزدوري سره نسي، دا قوي أو أمانت دار ده. نو دا خبره ذكر کروا چه دا موسى عليه السلام قوتي لدلو، خو لیکن دا دي دا مقصد نده چه وازي موسى عليه السلام قوي أو بلسوك با قوي ني نه، بلکې هر هغه څوک چې د کوي د خولې نه د ګټې او د سر پورته کولو قدرت لري، نو هغه به قوي وي. نو دا یقیني خبره ده چې دغه زنانه د کوي د خولې نه ګټه نه شوه لري کولی او موسی علیه السلام لري کړه. نو دا هم یو دلیل جوړېدلی شي په دې خبره چې سړی د زنانو نه قوي دی. بل دلیل په دې خبره چې سړی د ښځې نه قوي دی، دا آیات دی چې الله پاک د بنی اسرائیل په باره کې فرمایلی دي: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. الله فرمای چې مونږه په اسلا ورولې وبني اسرائيل ته په کتاب کې چې خامخا تاسو په سات کوي زمونږه کې دوه کرت او لوی به کوي لوی ډیره. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد. بس کله چې راشي نیټه د اولنی فساد، نو مونږ مقرر کړو په تاسو باندې بندگان زمونږ چې د سخت جنگ والو وو. د آیات نه د استدلال طریقه دا ده: هغه کسان چې د یهودو جنگ ته تللي وو خالص سړي وو، زنانه پکې نه وي. الله عز وجل د هغوی په صفت کې داسې خبره کړې ده چې اولو بأس شدید، د سخت جنگ والو وو. نو سخت جنگ په قوت سره کېږي، چې دغه صفت د سړو بیان شوی ده، د ښځو نه دی بیان شوی. همدارنګه د الله نبي سلیمان علیه السلام چې کله سبا والو ته خط ولیږه او بیرته جواب راغی او د هغې نه وروسته هدیه هم راولېږله، نو سلیمان علیه السلام وفرمایل: فلنأتینهم بجنود لا قبل لهم بها. مونږ به خامخا دوی ته داسې لښکر راولو چې دوی بیا د مقابلې کولو طاقت نه لري. نو دا خو یقیني خبره ده چې په تاریخ کې چې څومره د جنگ لښکرې جوړې شوي دي، نو د سړو نه جوړې شوي دي، د ښځو نه نه دي جوړې شوي. نو دا خبره ثابت شوله چې سړی د ښځې نه قوي دی د بدن په لحاظ سره، او ښځه د بدن په لحاظ سره ضعیفه ده، چې د ضعف دلیل دا آیات دی چې الله فرمایي: وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. مونږ مضبوط حکم کړی دی انسان ته د مور او پلار سره د احسان کولو، پورته کړی وي دلره مور د ده په حالت د کمزورۍ کې د پاسه د بلې کمزورۍ نه، او د پینو جدا کول یې په دو کالو کې دي. نو دا آیات دلیل شو په دې خبره چې ښځه د اصل نه کمزوري ده، خو کله چې حامله شي نو دوه کمزورۍ نه پکې جمع شي، یو د حمل د وجې نه کمزوري او بل د اصل کمزوري چې د پیدایش نه کمزوري ده. نو یوه کمزوري د بلې کمزوري د پاسه راځي. نو معلومه شوه چې ښځه د پیدایش نه د بدن په لحاظ سره کمزوري ده، قوت نه لري. نو دا د ښځې او د سړي ترمنځ اول قدري کوني فرق شي. دویم فرق د ښځې او سړي ترمنځ دا دی چې الله عز وجل ښځې ته بعضې خصوصیات ورکړي دي چې دغه خصوصیات په سړو کې نشته، یعنی بعضې وظیفې ورته حواله کړي دي چې سړي دغه وظیفه نه اجرا کوي، چې په هغو کې یوه د حمل مسله ده. نو حمل د ښځې خصوصیت دی. الله فرمایي: ووصينا الانسان بوالديه حملته امه. همدارنګه په بل آیت کې راځي: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. بس هر کله چې پټ کړه هغې لره، نو حامله شوه په حمل سفک سره چې تلره تله سره د هغې نه. بس هر کله چې درنه شوه، نو دواړو دعا وکړه د خپل لب نه: که چیرې تا مونږ ته راکړو نیک عمله بچی، نو مونږ به د شکر ګزارو نه شو. نو د دې آیتونو نه معلومه شوه چې حمل د ښځې خصوصیت دی. نو دا د ښځې او د سړي ترمنځ بل قدري کوني فرق شي. د ښځې بل خصوصیت دا دی چې حمل زیږي، چې دغه وظیفه سړی نه اجرا کوي. دلیل: الله تعالی فرمای: قالت رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى. د عمران علیه السلام ښځه چې کله حامله شوه، نو هغې نظر وکړو چې دغه بچی به د بیت المقدس خدمت ته وقف کوي، خو کله چې جنۍ پیدا شو نو ویل چې ای ربه، زما ما خو جنۍ وزیږوله، او الله ښه پوها دی په حال د هغه جنۍ چې دې زیږولې ده. وليس الذكر كالانثى، او نه دی هغه نارینه چې دې غوښتلې او په شان د هغه زنانه چې دې ته ورکړی شوه. نو معلومه شوه چې وضع د حمل هم په تقدیري کوني الهي سره ښځې پورې خاص ده. همدارنګه بچی ته پی ورکول هم ښځې پورې خاص دي، چې سړی دغه وظیفه نه اجرا کوي. الله فرمایي: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. او مين دي بفي وركي بچوتا دو كالا پورا ده پارا ده هغا چاچي إرادة لري چي پوركلي وركول ده فيو. نو پي وركول هم ده خزي وزيبا ده. نو ده خبر مطلقا سينوشا چي خزا ده سلي سر مساوي و برابر ده، بلکه پا مينز كي ده فرقونه دي. ده خزي و ده سلي تر مينز بل قدري كوني فرق ده ده، چې جنس د سړو د زنانو د جنس نه غوره دی. دې باره کې الله فرمایي: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. نارینه به په زنانه او حکیمانی په سبب د دې چې الله تعالی غوړواله ورکړی دی بعضی دوی ته په بعضو نورو باندې، نو نارینه به په دې وجه حکیمانی چې الله ورته غوړواله ورکړی دی، خو لیکن دغه غوړواله الله ورته په تقدیر کې لیکلی دی. نو په دې وجه خو یو سړی هم په خپل سړیتوب باندې فخر نه کوي او نه یوه زنانه په خپل ښځتوب باندې شرمیږي، بلکې دا د الله فیصله ده چې څوک یې نارینه پیدا کړی او څوک یې زنانه پیدا کړی دي. د ښځې او سړي په منځ کې بل قدري کوني فرق دا دی چې بالغې ښځې ته بعضې داسې مرضونه راځي چې دغه مرضونه سړو ته نه راځي، نو ښځه د دغه مرضونو په وجه مونځ او روژه فریدي، نو دا هم یو فرق شه. بل فرق یې دا دی چې الله عز وجل د ښځې په طبیعت کې د ګاڼې سره او د ډول او سینګار سره محبت پیدا کړی دی چې د سړي د ډول او زینت سره دغومره محبت نه وي، او که چیرې وي هم نو نوعه د زینت یې د ښځې نه جدا ده. نو په دې وجه خو ښځه د ماشوموالي نه ډول او زینت خوښوي. دې باره کې الله فرمایي: او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ايدوي الله تهغه سوق منسوبي چې فعلنه په کالو کې شوی او په جګړه کې صفه خبره نشي کوله. نو همدارنګه جنس خزي په دلیل بازی کې هم کمزورې ده، لکه په دغه آیات کې ذکر شو. نو کله چې د خپل ځان دفاع کوي نو وضاحت نشي کوله او نه په چا حجت قیمول شي. دې باره کې امام قرطبي رحم الله د قتاده رحم الله نه نقل کړی دی چې هغه وی: ما تكلمت امرأة ولها حجة إلا كانت عليها. يوخز هم دخبل زان دپاره حجت نه پیش کوي مگر دغه خبره د هغه په خلاف حجت ګرځي. یعنی وخز غواړي چې دخبل زان دپاره دلیل پیش کړي مگر په اخر کې هم دغه خبره د هغه په خلاف حجت ګرځي، ځکه چې دا د دفاع وس نه لري. خدا خبره مونږ د عام زنانو په باره کې کو، اگر چې په زنانو کې بعضی داسې زنانه هم شته چې د بعضو سړونو په حجت قیمولو کې تکړه یي چالاکي، خو لیکن د زنانه عموما دغه حال دی کوم چې ذکر شي. نو هر کله چې دا خبره ثابت شوله چې د ښځې او د سړي ترمنځ بعضې فرقونه شته دي، هم د قوت په لحاظ سره او هم د حمل او د وضع د حمل او د رضاعت او فی ورکولو په لحاظ سره، او هم په دې لحاظ سره چې ښځې د ډول او زینت سره محبت کوي، او همدارنګه حجت قایمولو او دلیل بازۍ کې هم کمزوري دي، نو دغه ټول د کمزورۍ صفات په پیغمبرانو کې نشته. نو په دې وجه الله عز وجل په تقدیر کې سړی د نبوت دپاره غوره کړی دي او زنانه د دغه منصب دپاره نه دي غوره کړی. دلیل پیدا دی چې الله فرمای: وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الله فرمای چې موږ نه دي را لېږلي مخکې تانه مګر سړی سړیم انبیا را لېږلي چې موږ وحي کړل هغوی ته، نو تاسو تپوس وکړئ د اهل علمو نه که چېرته نه پوهېږئ. نو دغه فرقونه مونږ د سړی او د ښځو ترمنځ ثابتوو، که دیموکراسۍ والای ثابتوي او که نه ثابتوي زموږ سره څه کار نشته. خو لیکن دا یقیني خبره ده چې هغوی د ښځې او د سړي ترمنځ په دغه ذکر شوو فرقونو کې اکثر نه مني، خو دغه فرقونه الله ویلي دي مونږ یې منو. نو دا خو هغه فرقونه شو چې الله عز وجل د ښځې او سړي ترمنځ په تقدیر کې کړي دي. اوس هغه فرقونه بیانوو چې الله عز وجل د ښځې او د سړي ترمنځ په شرعي مسایلو کې کړي دي، چې شرعي فرقونه ورته ویل کېږي. نو هغه دا دي: اول، الله عز وجل د سړي په ذمه د کور خرچه حواله کړې ده. دا په دې وجه چې الله عز وجل سړي ته د کور سرپرستی او مشري ورکړې ده، نو خرچه به هم دغه سړی کوي. الله تعالی فرمای: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. نارینه به په زنانه او حاکمانی په سبب د دې چې الله عز وجل غوروالی ورکړی دی بعضې دوی ته په بعض نورو باندې، او په سبب د دې چې خرچه کوي دوی د خپلو مالونو نه. نو سړی ته چې افضلیت حاصل شوی دی، نو دا په دو وجو سره: یو دا چې د کور مشري کوي، او دویم دا چې خرچه به کوي. نو دا د الله تعالی قانون شه چې سړی به ښځې ته خرچه پیدا کوي. نو هغه خلک چې د ښځو دپاره د کار او کسب ازادي غواړي، هغوی په دې آیت کې فکر کړی دی، او دا خبره ترې نه معلومه کړې ده چې په کورنۍ کې د سړي د مشرۍ یو سبب دا دی چې کور ته به خرچه پیدا کوي. نو په دې وجه دوی غواړي چې ښځه هم د کار او کسب میدان ته راوځي، چې د سړي د سلطې نه خلاصه شي او د هغې د مشرۍ نه خلاصه شي، ځکه چې کله د ښځې لاسته مال لازي، نو د دې دا مقصد دی چې په دغه کور کې سړی مشر نه دی، سرپرستی سړی نه کوي بلکې ښځې کوي. نو ځکه خو د کور لپاره خرچه هم ښځه پیدا کوي. نو په دې وجه خو دغه د دیموکراسي نظام والا غواړي چې ښځه د کور نه راوځي وظیفې او کار او کسب ته، چې تنخواه ورته میلاو شي او د کور سرپرستی وکړي. خو لیکن حقیقت دا دی چې دوی په دې کار سره د ښځې بوج نور هم زیات کړی دی. خزه همغه خزه ده په دغه ذاتی وظیفو او کارونو او کسبونو سره کې هیڅ تغییر نه دی راغلی، خو دوی پرې بوج نورم زیات کړی دی، ځکه چې په خزه خو یو د کور بوجونه دي او بلې پرې د کور نه بهر د کار او کسب او وظیفې اجرا کولو بوج هم ایښی دی. نو په دې وجه ورله کور هم خراب کړی دی او ژوند یې مله خراب کړی دی. الله خو دغه بوج په سړي ایښی دی، خو دوی په ښځه دي. نو په دې وجه خو دغه ښځې د سختو تکلیفونو سره مخ وي. سهار کې به ماشومان مکتب ته تیاری، اول ته به یې رخصتۍ، او بیا به ښځه خپله وظیفې ته ځي. نو هلته به ټوله ورځ خپله وظیفه اجرا کوي، کسب او مزدوري به کوي. نو بیا به د ورځې په آخر کې ستړي وړي خپل کور ته راځي، نو خو به خپل کور سنبالولی شي او نه به د خاوند حاجتونه پوره کولی شي او نه به د بچو تربیت کولی شي. دغه ټول کارونه به ترېنه د دې وجه نه ضایع کیږي چې یو څو روپۍ واخلي چې د کور سرپرستي خاوند ته پاتې او دغه ښځه سرپرستي وکړي او د کور سرپرستي خاوند ونه کړي. دوی دغه شان ګمان کړی دی، خو لیکن دوی په دغه خپل ګمان کې ډېر خطا شوي دي. نو معلومه شوه چې د کور په سرپرستۍ باندې د کور خرچه مرتب ده، خو هر کله چې د یورپ هیوادونو والا د الله تعالی د دغه قانون خلاف کوي، نو هغوی بیا په ډېرو مشکلاتو کې اخته دي. زموږ شیخ صاحب تقبله الله وی چې ما یو کرت یو کتاب کې دا خبره ولیدله چې یو سړی د یورپ هیوادونو ته تللی و، نو هلته یوه بوډۍ ښځه ولیدله چې کار یې کوو، یعنی داسې کار یې کوو چې د هغې د عمر سره مناسب نه و، لکه د کور فاکول وغیره. نو دغه سړی ورته وویل چې ایا ستا خاوند نشته، ایا ستا زوی نشته چې په تا یې خرچه کولی، ته په دې عمر کې خپله کار کې. نو هغې ورته وویل چې که دوی وي هم نو زما په خرچه مکلف نه دي، زه به خپله په خپل ځان خرچه کوم. نو دغه سړی ورته وویل چې زموږ په دین کې خو دا خبره ده چې زوی پلار او خاوند د کور خرچه برداشت کوي، ښځې به یو کار هم نه کوي. نو هغې ورته وویل چې دغه خبره زموږ په ملکونو کې څوک نه پیژني. نو خلاصه دا شوه چې د کور خرچه به د سړي په ذمه وي. نو دا یو فرق شه د هغه فرقونو نه چې الله عز وجل د ښځې او د سړي په مابین کې په شریعت کې بیان کړی دی. نو ښځه د سړي سره مساوي نه شوه، ولیس الذکر کالانثی. بل شرعي فرق د ښځې او د سړي ترمنځ دا دی چې هر کله چې الله عز وجل سړي ته د کور مشري حواله کړې ده، نو په دې وجه د کورنۍ مشکلاتو حل هم د سړي په ذمه دی، د ښځې په ذمه نه دی. الله عز وجل د ښځې او د خاوند ترمنځ د ډیرو مشکلاتو د حل طریقه ښودلې ده. نو کله چې ښځه نافرمانه شي او د خاوند اطاعت نه کوي، نو الله عز وجل یو څو طریقې سړي ته ښودلې دي. الله فرمایي: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هغه زنانه چې تاسو د هغوی د بدخوینه ویریږئ، نو وعظ ورته وکړئ او ترېنه جدا شئ په ځایونو د سملاستلو کې، او ووهئ دوی لره که خبره ومنله نو ملټوئ په هغوی لار د طلاق، یقینا الله تعالی بره لوی دی. نو کله چې د ښځې او د خاوند ترمنځ اختلاف واقع شي، نو دغه شرعي حل لارې الله عز وجل سړي ته ښودلې دي. دا ځکه چې الله عز وجل د ښځې په طبیعت پوه دی، نو هغه طریقې ښودلې دي چې په هغې سره د ښځې اصلاح راځي. چې هغه طریقې دا دي: اوله طریقه چې سړی به ښځې ته نصیحت کوي، وعظ به ورته کوي، فاعظوهن، الله به ورته رایادوي. او دا حدیث یو توی چې نبی سم فرمای: ایوم امرأة باتت وزوجها عليها ساخط لعنتها الملائکة حتى تصبح. اری وخزه چې شپې ته رکړه په داس حال کې چې خاوند نه خفو، نو ملائکه فی تر سبا پورې لعنت وی. نو په دې سره به الله تعالی حکم ته غاړه کیږي. خو لیکن د دې دا مقصد نه ده چې د نصیحت اثر به سم د سره ښکار شي، بلکې بعضی وخت کې سناس وخت هم نسی. نو په کار ده چې صبر وکړي او خاوند سم د دویم حل ته رجوع ونکړي، لږ مهلت ورکړي. نو بیا چې کله د مهلت نه وروسته هم په وعظ اصلاح نه شي، نو په کار ده چې دویم حل ته رجوع وکړي چې د ښځې نه هجران کول دي. د ښځې نه هجران او د جدایي طریقه علماو داسې ښودله وی چې د سملاستلو په ځای کې به ورته شار اړی او یا به ترېنه په جدا کوټه کې پرېوځي. نو دا کار په ښځه ډېر تاثیر کوي، نو ځکه خو الله تعالی موږ ته د دې امر وکړو. خو کله چې دې طریقې هم پیدا ونه کړه، نو درېیمه طریقه دا ښودله چې وضربوهن، وی وهئ، نو درېیمه طریقه وهل شو. خو لیکن په دې شرعي طریقو باندې د مسلمانانو په معاشره کې عمل ډېر کم شوی دی. نو دوی اول د هغه کار نه شروع کوي چې الله تعالی آخر کې ښودلی دی. نو دا اول نه وهي یا طلاق ورکوي چې دا کارونه شرعا مناسب نه دي، بلکې تدریجا جایز دي، ځکه چې الله تعالی دغه کارونه درجه په درجه ذکر کړي دي. نو چې کله اوله او دویمه طریقه فایده ونه کړي، نو په کار ده چې درې طریقې ته رجوع شي چې وهلې نو وهلې په دغه وخت کې شرعي طریقه ده په کار ده چې ښځه ترې نه انکار ونه کړي ځکه چې دا حل او علاج سړو د خپل طرف نه نه دی مقرر کړی بلکې رباني حل دی ځکه چې بعضې زنانه د وهلو نه په غیر نه اصلاح کیږي نو بیا یې وهل په کار دي خو لیکن د شرعي قواعدو لحاظ به پکې ساتي هغه دا چې په سر او هغه ځایونه چې سر کې راګیر دي په هغې بیا نه وایي او نه بیا په خېټه وایي بلکې په شا یا په خپو باندې بیا وهي ویل شوي دي چې عطا رحمه الله د ابن عباس رضی الله عنهما نه د دې وهلو په باره کې تپوس وکړه نو هغه ورته وویل چې په مساک سره بیا وایي یعنې اول بیا په مساک سره وایي دا دې دپاره چې ښځه په دې پوه شي چې اوس د وهلو مرحلې ته رسېدلې ممکن ده چې ووهل شم نو کیدای شي چې په وهلو سره اصلاح شي خو کله چې په وهلو سره هم اصلاح نه شي نو څلورم حل یې دا دی چې حکمیان به مقرر کړي چې یو سړی به د ښځې د کورنۍ نه شي او بل به د سړي د کورنۍ نه شي د خاوند د کورنۍ نه او د ښځې او د خاوند ترمنځ به د اصلاح کوشش وکړي دلیل پیدا یاد دی چې الله فرمایي وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما أو كچيري ويريغي تاسو د خلاف د منز دوړونه نو مقرر کړی یو فیصله کوونکې د کورنۍ د سړینه او یو فیصله کوونکې د خزي د کورنۍ نه کچیرته دوی غواړي صلح کول نو جوړخ پیدا کړی الله تعالی په منز دوړو کې نو کله چې دی طریقې هم پیدا ونکړه نو بیا دې د دې نه وروسته طلاق ورکول دي دا یې اخري علاج نو معلومه شوه چې د دغه شرعي حللارو واک او اختیار الله تعالی سړي ته ورکړی دی ښځې ته نه دی ورکړی نو دا هم یو شرعي فرق شه بیا په دې باره کې په دیموکراسي قانون کې بعضې داسې خبرې هم شته دی چې سړي ته ترېنه حیا راځي خو لیکن دا مقام یې تقاضا کوي نو ذکر بیې کړو هغه دا چې الماني قانون کې وي چې کله یو خاوند د خپلې ښځې سره جمع کوي او ښځه پرې راضي نه وي نو دې ته په قانون کې اغتصاب ویلی کیږي نو کله چې ښځې په خپل خاوند دغه کار ثابت کړه یعنې په زور سره یې په جمع ثابته کړه نو خاوند ته بیا په محکمه کې نهه کاله قید ورکول کیږي همدغه شان نور هم ډېر داسې مسایل شته دي نو دا هم په دغه شرعي فرقونو کې وشماره زموږ په دین کې د زنانه او نارینه ترمنځ بل شرعي فرق دا دی چې په میراث کې په بعضي صورتونو کې د زنانه حصه د نارینه د حصې نه کمه ده چې دې باره کې الله فرمایي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الله تعالى تاسا مزبوط حكم كي ببارة دا أولاد ساسو كي چي يو نارينة با دا دو زنانا و برابر حيسا ورکول كي نو دا خوز منگ دا رب قانون ش واس ديموكراسي قانون پا دي كسوي نو ديموكراسي قانون وي چه نا طول خلق با برابري دا جنس دا وجه نبا پا ميانس كي هست تميز نكي يعني دا زنانا وان حصا چي دا با دا نارينة سر برابري نو دا هغه حکم دی چې همیشه د پاره د دیموکراسۍ د عین په دې باندې اعتراض کوي نو اوس زموږ په دین کې د نارینه او زنانه ترمنځ په میراث کې بعضې تفصیلات واوره هغه دا چې الله فرمایي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین نو سورت د مسلې دا دی چې پلار مړ شه لورینې او زامن ترېنه فاتې شو نو د یو ورور حصه به په میراث کې د دو خویندو د حصې سره برابرې او په بل ایت کې راځي ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد سرد مسلی داد چې خزم لا شو صرف خوند نه فاتش بچی نو نو په دې صورت کې بعد خزي ترکه په مین نمایش چې نه ما حساب خوند ته ورکړش او نمایي به نور عصبو ته ورکړش لهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد نو چې کله خوند فاتش او بچی نه نو خزه به د خوند ترکینه سلورو ما حساب خلی نو دا خو حالات شو چې د سړي حساب کې د خزي نه ډیره ده خو بعضې داسې صورتونه هم شته دی چې د خزي او د سړي حساب کې یو شان دی الله فرمایي وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس که د میت نه یوه لور فاتې وي نو نیمه حصه اخلي او هر یو د مور او پلار دپاره شپږمه حصه ده نو دلته مور او پلار په میراث کې مساوي شول چې دواړه شپږمه حصه اخلي خو باقي اسداسو کې چې دی دوه قوله دي نو علماو یو قول دا دی چې دغه به هم پلار اخلي نو بنا په دې قول د پلار حصه ډیریږي او دویم قول دا دی چې باقي اساس به ورونه اخلي نو بیا مساوي کیږي د ښځې د مور او د پلار حصه بیا یو شان دی راځي وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث الله فرمایي کې چیرته سړی یا ښځه کلاله وي. کلاله هغه چاته وایي چې اصول او فروع کې مذکر وارث نه لري، یعنی میراتی چې خور یا ورور ترې نفات وي، نو د هر یو دپاره شپږمه حصه ده. یعنی خیفي ورونه یې چې په مور کې شریک یي او پلار یې جدا یي، نو دغه خیفي ورونو ورور او خور به یو شان د میراث اخلي. که چیرته دغه اخیافي خویندې ورونه د یو نه ډېرې، نو ټول به یې په درېمه حصه کې شریک یي. یعنی که یو وي نو بیا به شپږمه حصه اخلي، خو که د یو نه ډېرې نو بیا به درېمه حصه کې شریک یي، او دغه درېمه حصه به په ټولو یو شان تقسیمیږي. نو ګوره دلته د نارینه او زنانه دپاره یو شان ته حصه شو. نو دا د الله تعالی د حکمت تقاضا ده، ځکه د الله تعالی هر کار د حکمت نه خالی نه دی. په کوم ځای کې چې د نارینه مسؤلیتونه ډېر دي، نو هلته د زنانه په نسبت حصه هم ډېره ده. لکه د شقیق یا علاتي ورور حصه چې د خور نه ډېره ده، نو په دې وجه چې ورور ته د کور د خرچې مسؤلیت ور په غاړه دی، د ښځې د مهر مسؤلیت ور په غاړه دی. خو کله چې ورونه او خویندې په قرابت کې لږ جدای لکه اخیافي ورونه، نو په دغه حالت کې بیا حصه هم برابره وي، ځکه چې دغه ضرورتونه په پلار سره یا په نور ورونو سره حل کیږي. نو د دې وضاحت نه معلومه شوه چې د زنانه حصه په هر وخت کې د نارینه د حصې نه کمه نه ده، بلکې په بعضی وخت کې د نارینه د حصې سره برابره ده. خو په کومو صورتونو کې چې د زنانه حصه د نارینه د حصې نه کمه ده، نو دغه زموږ شریعت دی، مونږ یې منو. خو هر چې دیموکراسي قانون دی، نو په هغې کې د زنانه حصه په ټولو صورتونو کې د نارینه سره برابره ده، ځکه چې په مساوات عمل کیږي. نو دا خو په میراث کې فرق شه. د نارینه او زنانه ترمنځ بل شرعي فرق دا دی چې نارینه ته جایز دي چې په یو واري څلور ښځې په نکاح کې جمع کړي، خو ښځې ته په یو وخت کې د دو سړو سره نکاح جایز نه دی. د برکې الله فرمایي فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. پس نکاح وکړئ د هغو سره چې تاسو ته حلال وي د نورو زنانو نه، دوه دوه، درې درې او څلور څلور. پس که چیرته ویریږئ چې عدل به ونه کړئ، نو د یوې ښځې سره نکاح وکړئ یا د هغه وینې سره ګزاره وکړئ چې ستاسو ښي لاسونه پرې مالکان شوي دي. دا ډېره نږدې ده دې ته چې تاسو به ظلم ونه کړئ. نو الله عز وجل انسان پیدا کړی دی، او د انسان د کنټرول په طریقه هم پوهیږي، ځکه چې اسلام د موږ نه پاکه معاشره غواړي. نو د معاشرې د پاکولو دپاره دا یوه وسیله شوه چې دې سره زناګانې ختمیږي. نو د سړي دپاره ډېرې ښځې جایز شوې. خو هغه خلک چې وایي چې د سړي دپاره د یوې نه ډېرې ښځې جایز نه دي، نو هغوی خپله بیا په یوې ښځې اکتفا نه کوي، بلکې یوې ښځې بلې دوست یي او بلې معشوقه یي. نو دوی بیرته د الله فطرت ته واپس شوي دي، خو لیکن په حرامې طریقې سره. نو دوی په دې مسله کې د نصرانیت دین پسې تللي دي چې په هغې کې د یوې ښځې نه زیاتې ښځې په نکاح کې جمع کول جایز نه دي. نو په دې طریقې باندې دغه د دیموکراسي نظام والا د اسلام نه وتلي دي او په نصرانیت کې داخل شوي دي، او مسلمان یې په دې مکلف کړی دی چې صرف یوه ښځه به کوي، دویمه او درېمه او څلورمه به نه کوي. او دغه شعار یې ګرځولی دی چې چوټه خاندان زندگی آسان، یعنی څومره چې کورنۍ وړی زندگی اسانه یي. نو د دې قانون په وجه په یورپ هیوادونو کې ډېر فسادات پیدا شوي دي. نو په دغه هیوادونو کې سړی د خپلې ښځې نه سوا نورې ډېرې ښځې هم ساتي، څوک د دوستانۍ په نوم او څوک د معشوقې په نوم د ځان سره ساتي. بلکې بعضې داسې خلک هم شته دی چې د پوره کورنۍ سره یې دوستانه قایم کړي، چې هغې ته صدیق العیله ویلی کیږي، چې د کورنۍ دوستان یې د ښځې سره هم ځان نه کیږي او د لور سره هم ځان نه کیږي، هیڅ باکې نه ګڼي. نو الغرض سړی ته ډېر نکاحونه په یو وخت کې جایز دي. نو دا هم یو شرعي فرق شو د ښځې او د سړي ترمنځ. د نارینه او زنانه ترمنځ بل فرق په لباس کې دی، چې زنانه به پرده کوي، داسې لباس به اچوي چې د غیر محارمو په وړاندې به یې بدن نه ښکاري، لکه برقه او حجاب، چې په سړي باندې دغه فرده لازم نه ده. دلیل پیدا آیات دی چې الله فرمایي وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. الله فرمى چې روا دي چوي خپل پړونی په خپل غریوانو باندې او خپل ډول دي نه کار کوي مګر خپل خوندانو ته یا پلارانو ته او یا سخرانو ته یا زامنو ته یا بنزینو ته یا ورونو ته یا وریرونو ته یا خورینو ته یا مؤمنانو زنانو ته. نو دا د ښځې فردا شو. نو د دې بحث نه معلومه شوه چې زموږ په دین کې په ذکر شوو مسایلو کې نارینه او زنانه برابر نه دي، خو هر چې دیموکراسي قانون دی نو په هغې کې زنانه او نارینه مساوي دي چې د جنس د وجې نه په منځ کې هیڅ فرق نه کیږي. نو دا خو د بحث د اولې نقطې وضاحت شه. د بحث د دویمې نقطې وضاحت به انشاءالله په بل درس کې ذکر شي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. لافت بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز اسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم.